Ён загадаў занесці ліст і спакойна давячэраў. А восьмо ён паклікаў свайго намесніка, капітана Грыбоа, і, качаючы між пальцаў скамечаную тэлеграму пана Парыса, сказаў: «Капітан, я атрымаў вельмі дзіўную тэлеграму, зместу якой не магу перадаць нават вам. Вы неадкладна замкнеце і паставіце варту на ўсе гарадскія брамы, каб ніводзін чалавек, я паўтараю, ніхто не ўвайшоў і не выйшаў да 6 раніцы. Накіруйце на вуліцы патрулі, жыхары павінны быць у сваіх дамах не пазней за 9. Спозненых прыводзіць да хаты пад прымусам. Калі вашы людзі спаткаюць мяне сёначы, яны павінны адразу пайсці прэч, быццам не пазнаўшы мяне. Вам усё зразумела? Всё, мой камандзір. Назначаю вас адказным за спаўненне ўсіх маіх загадаў, дарагі капітане. Добра, мой камандзір. Ці не хочаце чарачку шартрэзу? Захватаю, мой камандзір». Яны чокнуліся, выпілі залацістага лікёру, і капітан Грыбоа пайшоў. Марсельскі цягнік прыбыў на вакзал роўна 9, высадзіў на перон 2 пасажыраў і пайшоў далей у Ніцу. Адзін з іх высокі і худы быў пан Сарып, алейнік, другі маленькі і тоўсты пан Парыс. Узявшы ў рукі сакваяж, яны шпарка папраставалі ў горад, якога было з кіламетр. Але калі яны апынуліся перад партовай брамай, варта скрыжавала штыкі і згадала ім ісці адсюль. Разгубленыя, збянтэжаныя, аслупянелыя ад здзіўлення, яны адышліся параіцца і, пашаптаўшыся, рахманыя вярнуліся, назваліся і хацелі пачаць перамовы. Але ў салдатаў, мусіць, былі жорсткія загады, бо яны прыгразілі стрэліць, і ад перапуду, забыўшыся на свае занадта цяжкія рэчы, падарожнікі кінуліся на ўцёкі. Яны абмінулі ўмацаванні і апынуліся перад канскай брамай. Яна таксама была зачыненая і ахоўвалася грозным пастом. Паны Сарып і Парыс — людзі асцярожныя. Яны не рызыкнулі ісці далей і вярнуліся пад вакзальны дах, бо начное блуканне вакол крэпасці было небяспечнае. Сонны служка здзівіўся і дазволіў ім пераначаваць у зале пасажыраў. У цемры яны леглі на абабітую зялёным аксамітам канапу, занадта напалоханыя, каб думаць пра сон. Ноч тягнулася без конца. А палове 7 ім сказалі, што брамы расчынены і дарога ў Антібы нарэшце свабодная. Яны зноў пайшлі ў горад, але не знайшлі на дарозе сваіх кінутых сакваяжаў. Калі яны яшчэ неспакойна апынуліся за брамай, сам камендант Кармелен з хітрыкамі ў вачах і закручанымі вусамі выйшаў сустрэць і распытаць у іх. Ён павітаўся і папрасіў прабачэння, што ім выпала благая ноч, але ён мусіў выконваць загад. Антібы перапалохаліся. Адны казалі пра гвалтоўную вылазку італьянцаў, другія – пра высадку прынца з-пад Каенца, трэція – пра арлеанісцкую змову. Праўда раскрылася пазней, пасля таго, як камендантскі батальён быў накіраваны вельмі далёка, а на пана де Кармелена накладзена жорсткае спагнанне. Пан Мартіні скончыў. Пані Парыс вярталася з прагулкі. Яна прыплыла блізка ад мяне, не адводзячы вачэй ад ружовых пад апошнімі сонечнымі промнямі альпійскіх грабянёў. Мне хацелася павітацца з сумнай гаротнай жанчынай, якая, пэўна, заўсёды помніла сваю такую сёння далёкую ноч кахання смелага мужчыну, які за яе пацалунак асмеліўся абвясціць у горадзе аблогу і закрэсліць сваю кар'еру. А ён, можа, забыўся на яе і мусіць дзе за чаркай хваліцца сваім смелым, смешным і палкім учынкам. Ці ўбачыліся яны другі раз? Ці кахае на яго, як некалі? І мне падумалася, ось яно якое сучаснае каханне, блазінскае і ўсё ж гераічнае. Гамер, які апеў бы гэтую Алену, павінен быў бы мець душу Поль де Кока. Але ж які ён адчайны, смелы, прыгожы і дужы, нібы Ахіл. Хітрамысны больш за Уліса, герой гэтай кінутай жанчыны.